Det var sent natten, vi havde spillet på marked. Bag scenen stod jeg træt og røg en smøg. Men da pludselig, der hørte vi nogen viske. Der i græsset sad en mand med sin lille hund. Og han er min bedste ven.